الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم ناظرین اور تمام عاشقان رسول کو ماہ ذوالحجت الحرام کی چوتھی شب بہت بہت مبارک ہو. پھر سے آج مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ عید قربان لے کر حاضر ہیں. روزانہ کی طرح آج بھی ان شاء اللہ تعالی ایک زبردست موضوع ہے. پیاری پیاری باتیں ہیں, میٹھی میٹھی نعتیں ہیں, پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور آج بھی ان شاء اللہ تعالی ہم ایک یونیک موضوع پر مدنی پھولوں کا تبادلہ کریں گے. آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے, خصوصی طور پر ہمارے سلسلے میں مہمان بھی ہیں اور ہم پر شفقت فرمانے والے ہیں, گفتگو میں بھی سلسلہ لیں گے اور نعتیں بھی سنائیں گے, تلاوت بھی ہم انہیں سے سنیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر کچھ انہیں مزید کہیں گے تو امید ہے کہ یہ منع کرنے والی سرکار نہیں ہے. اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ یہ آپ کی بات کو قبول کریں گے. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد حسان اتاری تامت برکات ملالیہ ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی کالز بھی یہ لیں گے اور آپ سے امید ہے انشاءاللہ تعالی بہت ساری ڈھیروں باتیں کریں گے. سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوگی, اور آج ہمارا موضوع ہے فضائل مدینہ منورہ. اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کوئی بات مدینے کے سفر کی شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے. اگر آپ مدینے کا کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ناطخواں اسلامی بھائی موجود ہیں, آپ ان سے فرمائش کر سکتے ہیں. محمود بھائی ہیں, مدنی رضا بھائی ہیں, آپ ان سے انشاءاللہ تعالی جو نعت کہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ یہ آپ کو پیش کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانور کی تصویر آپ کے ساتھ مدنی چینل پر شیئر کی جائے اور اس طرح نیکی کی دعوت دی جائے کہ بھائی میں بھی قربانی کر رہا ہوں, آپ بھی کیجئے. تمام عاشقان رسول کو ایک نیکی کی دعوت کے طور پر آپ اگر چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ تصویر یا کوئی ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں. 03161250017 یہ نمبر آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے, اس پر آپ ویڈیو یا پکچر امیج وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے, فضائل مدینہ کے حوالے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مدینہ منورہ میں موجود زائرین کی بھی آپ کو زیارت کی جائے. ہمارے ساتھ کوشش کریں گے کہ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری بھی ہوں اور ان سے بھی ہم کچھ مکہ مدینہ کی باتیں کریں, لیکن سب سے پہلے حضرت مولانا حافظ حسان صاحب سے ہم تلاوت قرآن سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق, لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. آج ہمارا موضوع ہے فضائل مدینہ منورہ. فضائل مدینہ تو کسی عاشق سے پوچھ لیجئے, اس کی زبان رطب اللسان رہے گی, مدینہ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. مدینہ ہے ہی ایسی بستی کہ جہاں پر ہر وقت رحمت ہے برستی, اور اس جگہ اس گلی کی ہم کیا بات کریں جہاں پر محبوب کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بسیرا ہو. ہم جیسا چھوٹا منہ یہ بڑی بات کیسے کر سکتا ہے. ہم فضائل مدینہ کیا بیان کریں, ہماری نہ ایسی اوقات ہے اور نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں. مدینہ کو تو وہ اللہ نے عروج بخشا ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے چند مدنی پھول اپنے ناقص الفاظ کی صورت میں ہم بیان کریں, فضائل قرآن پاک کی صورت میں, احادیث طیبہ کی صورت میں, اور بزرگان دین کا جو اس حوالے سے فرامین ملتے ہیں ان کا جو انداز ملتا ہے وہ بھی ہم کوشش کریں. بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو انداز ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں تو انداز کیسا ہوتا ہے, جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کیا عالم تھا, اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ انداز جو علماء نے دیکھ کر اسے قلم بند کر دیے, وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر بیان کیے جائیں. طیبہ کی جب بات کی جاتی ہے تو طیبہ کی یاد بھی آتی ہے, اور ہم اس سال تو کوئی سبب نہیں لگ رہا کہ مدینہ منورہ کی سعادت, حاضری کی سعادت ملے. بس صورت حج, اللہ کرے کہ ہمیں اگلے سال حج کی سعادت حاصل ہو. تو آئیے مدینہ کی یاد میں لکھا گیا ایک زبردست کلام محمود بھائی سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ جا رسول اللہ وسلم علیہ جا حبیب اللہ صلی اللہ. اگر وہی سنا دیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری زیارت سبا میں کی ہے یاد آئی اب عشق بہانے. تو یہ جب محبت عروج پر پہنچتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے, اور جب عشق عروج پر پہنچتا ہے تو غم بن جاتا ہے, اور غمگین جو ہے وہ آنسو بہاتا ہے. مدینے کے یاد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوانے آنسو بہاتے ہیں, کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. یاد مدینہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس زخم کا مرہم بھی دیوانہ نہیں چاہتا ہے, کہ یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا, کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. مدینے کی بات ہی ایسی ہے, مدینے کا درد ہی ایسا ہے, ہجر مدینہ کا غم ہی ایسا ہے کہ جب اس میں آنسو بہتے ہیں تو وہ آنسو بھی قرار ہوتے ہیں, سکون لاتے ہیں, اور دنیا بھی بے قراریوں کو دور کرتے ہیں. مدینہ منورہ کے فضائل کے کیا کہنے. میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سرزمین کو اپنے لیے پسند فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش کے لیے, آپ کی تشریف آوری کے لیے اس سرزمین کو پسند فرمایا. علماء اکرام نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کی ہے جو کہ بہت تفصیلی ہے, میں مختصراً اپنے ناظرین کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ مدینہ ہونے سے پہلے کیا تھا. مدینہ منورہ مدینے سے پہلے ایک ایسی بستی تھی جہاں پر بیماریاں تھیں, جہاں پر لوگ تجارت کے لیے نہیں آیا کرتے تھے, بیماریاں ہوتی تھیں اور وبائیں ہوتی تھیں, اس طرح کے معاملات تھے, یہاں تک کہ اس جگہ کا نام ہی یثرب رکھ دیا گیا تھا, اسے یثرب کہا جاتا تھا, جس کا کچھ خلاصہ مطلب یوں بنتا ہے کہ بیماریوں کی جگہ, ناپاک جگہ, اس طرح کا معنی آتا ہے, اچھے معنی میں یثرب کو نہیں لیا جاتا, اس سرزمین کے لیے ایسا کہا جاتا تھا, کیونکہ پہلے جب تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدوم تشریف نہیں لائے تھے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو علماء اکرام نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے میں پیدا فرمایا, پیدا کیا, مکے میں آپ تولد ہوئے, اور آپ نے تقریباً 52 سال اپنی زندگی مبارکہ کے وہ مکہ مکرمہ میں قبول فرمائے. تو اس کے بعد اگر آپ کو کہیں بھیجنا تھا, کہیں ہجرت کرنی تھی, تو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی سرزمین کیوں نہ چنی کہ جو بہت زیادہ فضیلت والی ہوتی, جس کی پہلے سے تعریفیں ہوتی, جیسے کہ ملک شام ہے, کئی انبیاء اکرام کا مسکن رہا, بیت المقدس ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے خیر والے کام سر انجام ہوئے. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے لیے ایک ایسی بے نام سی جگہ کیوں چنی گئی, ایک ایسی بے آباد جگہ کیوں چنی گئی, ایسی جس جگہ پہ بیماریاں بھی ہوتی تھیں, اس جگہ کو کیوں چنا گیا. تو علماء اکرام نے پھر اس کی توجیحات میں, اس کی وجوہات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی ایسی بابرکت جگہ پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے تو کوئی کہتا کہ دیکھو کہ اس جگہ کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی, اس جگہ کی عظمت کی وجہ سے محبوب علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی, عظمت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا, لوگوں کی زبانوں سے یہ کہلوانا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کسی جگہ کو فضیلت حاصل ہوئی. چنانچہ پیارے آقا جب ایسی جگہ گئے جو بے نام تھی وہ نامور ہو گئی, ایسی جگہ گئے جو بیماری والی تھی تو وہ پاکیزہ جگہ بن گئی, وہ جگہ جو یثرب تھی محبوب گئے تو وہ طیبہ بن گئی, صاف ستھری جگہ بن گئی. اب اگر کوئی کہے گا تو یوں کہے گا کہ مدینے کو محبوب سے فضیلت ملی. اگر بیت المقدس کی بات ہوتی تو کوئی کہنے والا یہ بھی کہتا کہ بیت المقدس میں حضور گئے تو بیت المقدس کی وجہ سے حضور کو فضیلت ملی. تو میرے محبوب علیہ السلام کی شان بھی یہاں پر ظاہر کرنا مقصود تھی. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ کو پسند کر لیا اور حضور یہاں پر تشریف لے آئے اب اس جگہ کے کیا کہنے, دنیا میں اس جگہ سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں, یہاں تک کہ عرش اعظم سے بھی افضل اس جگہ کو کہا گیا جس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے, جہاں سے آپ علیہ السلام کا جسم اقدس لگا ہوا ہے. وہ مبارک جگہ ایسی عظمت والی ہے کہ امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا, عرش اولا سے اعلی میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ. حسان بھائی کچھ فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کی بات ہے جی, کہ جس چیز کو جس جگہ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی وہ بھی عرفہ و اعلیٰ ہو گئی. بے شک بے شک. آپ نے فرمایا عرش اعظم پر فضیلت ہے, تو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم صاحب خاندان اعلیٰ حضرت کے, تو ان کا ایک شعر ہے, فرشتے جس کے زائل ہیں مدینے میں وہ تربت ہے, فرشتے جس کے زائل ہیں مدینے میں وہ تربت ہے, یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے, یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. اور مدینے سے کس کس کو محبت, صرف ہمیں ہی نہیں, صرف فرشتوں کو ہی نہیں, اچھا اور بھی کسی کو. ہم کیا حق تعالی کو مدینے سے محبت ہے, ہم کیا حق تعالی کو مدینے سے محبت ہے, اور مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے, مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے. جی اس سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا, اب اگر اسے کوئی یثرب کہے تو اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں, یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دینا چاہیے کہ یثرب کہ اس کے اچھے معنی جی کے طور پہ یہاں استعمال نہیں کیا جاتا تھا, اور جب سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میں میمونت لزوم جو تشریف لائے جی تو یثرب مدینہ بنا. بے شک. تو اب اگر اسے کوئی یثرب کہے, بعض نعتی اشعار وغیرہ میں بھی ہوتا ہے جیسے یثرب کے والی کہا جاتا ہے, اس طرح کے اشعار ہوتے ہیں, تو اب کوئی اگر یثرب کہے مدینہ کو تو علماء کرام فرماتے ہیں اسے 12 بار مدینہ کہنا چاہیے. اچھا. کفارے کے طور پر. واہ اچھا کفار, مدینہ کا ذکر کرے گا یوں. ہاں یوں ذکر مدینہ بھی اس کی زبان پہ جاری ہوئی, اس نے مدینہ کو یثرب کیوں کہا, کیوں کہا, اب تو یہ یثرب ہے ہی نہیں. ابھی میں نے بھی یثرب کہا تھا اس وقت, اس کے لیے کیا کہیں گے آپ, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ابھی اشعار میں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا تو پھر یہ جی کہنا کیسا. جیسے علماء کرام فرماتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشر, یعنی کفر کو اس لیے بیان کرنا کہ اس کی لوگوں کو پہچان ہو, اس کی معرفت حاصل ہو, اس سے لوگ بچیں, تو یہ تو اس کی تو اجازت دی جائے. یعنی ابھی جو میں بیان کر رہا تھا وہ بھی ایک تاریخ بتا رہا تھا جی, ویسے مدینے کو یثرب نہیں کہہ رہا تھا, تو ایسا کہنے کی اجازت ہے بتانے کے لیے پہچان کے لیے. شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے بالکل, آج تو بہت شعر آئیں گے آپ کے ذہن میں, میں بتا دوں آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے, جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے, سنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا جنت بنا ہوا ہے. اور اسی کا ایک اور شعر بھی ہے. ہاں نبیوں میں جیسے افضل و اعلی ہے مصطفیٰ کسی نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا جہاں روز آئے پاک ہے خیر بھرا ہے. جہاں روز آئے پاک ہے خیر بھرا ہے وہ جنت مترنم کر دیں. اچھا آپ سوچیں نا کہ جس ہستی کے کہنے پہ کوئی جگہ جنت کی بن جائے, جو کہہ دے کہ یہ روضۃ الجنہ ہے تو وہ روضۃ الجنہ بن جائے, جو ہستی پوچھے کہ اے ستون تجھے یہاں میرا قرب چاہیے کہ جنت میں, وہ ستون جنت میں پہنچ جائے, جو پہاڑ کو جنت میں پہنچا دے, جو بشر کو جنتی کر دے, وہ جس جگہ پہ آرام فرما ہو تو وہ جگہ کیوں نہ جنت کا ٹکڑا بن جائے, میرے محبوب جس جگہ کو پسند فرما لے. اچھا یہ بھی بتا دیا جائے مدنی چینل کے ناظرین کو, وہ جو عرش اعظم سے جو عرش اللہ سے جو بقعۂ زمین کو جو فضیلت حاصل ہے نا وہ خاص روزہ وضاحت میں عرض کیا تھا, پورے مدینے کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا, یہ فضیلت خاص وہ جگہ روزہ مبارکہ میں بھی وہ جگہ جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جس میں نازنی لگا ہوا ہے جہاں آرام فرما ہے اس جگہ کو, اور جگہ سے لگا ہوا نہیں جس جگہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل حاضری دی, مستقل حاضری دی وہ جگہ, وہ جگہ بالکل. یہ الفاظ کا چناؤ اور یہ عشق و محبت کی اور جو باتیں ہیں یہ ہم نے امیر علیہ سنت سے سیکھی. بالکل. اور ہم یعنی امیر علیہ سنت جو بزرگوں سے سیکھتے ہیں, امیر علیہ سنت جو فرماتے ہیں کہ گرمی شریف کی حاضری ہوئی مدینہ شریف, جی جی بارشوں کی حاضری تھی, بھرپور بارشوں کی حاضری تھی. سبحان اللہ. اب یوں بھی تو کہا جاتا ہے کہ یار ہم وہاں گئے تھے گھومنے کے لیے تو وہاں بارش برس رہی تھی. صحیح فرمایا. یہ مدینہ شریف ہم گئے تھے تو وہاں بارش نے بھی حاضری دی تھی. یہ کیسا انداز ہے, تعبیر کا انداز ہے. اصل میں لوگ امیر علیہ سنت کے اسی انداز پہ تو قربان ہیں کہ یار ان کو جو یہ الفاظ کا چناؤ ہے نا یہ اللہ نے عطا فرمایا, یہ قدرتی اور یہ عطا ہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر جنت. واہ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, کچھ کالز لیتے ہیں, اپنے ناظرین کی بات بھی سنتے ہیں. کال سنا. اچھا ذکر مدینہ اور ذکر, کال لے رہے ہیں, کال دے دیں گے تو لے لیں گے ورنہ. جی جی. اگر کال ریڈی ہے مدینہ. میں جدہ سے محمد اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں. عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں, کب گناہوں سے میں کنارہ کروں گا یا رب. اگلی کال. میرا نام محمد اتاری ہے, میں حب چکی حب بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. جی میں یہ نعت سننا چاہتا ہوں, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, یہ نعت مجھے سنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. ہمارے ساتھ مدنی رضا بھائی بھی ہیں, سلسلے میں آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. خوش آمدید. چند اشعار. سب سے اولا و اعلی ہمارا, سب سے اولی اعلی ہمارا نبی, سب سے اولی اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا ایسی ویڈیو بھی دکھانے جائیں گے جس میں ایک بڑے جانور کی دو زبانیں ہیں اور چھ ٹانگیں ہیں. وہ ویڈیو بھی تیار رکھنی ہے. اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری رحمت برکات ملالیہ بابرکت مقام سے ایک جگہ پر بیان فرما رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے بھی ہیں, آپ دیکھیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. وہ جگہ مکہ مکرمہ ہے اور حج کے لیے حاجیوں کو تربیت دی جا رہی ہے. دیکھیے چند مناظر مغرور کی جو سمٹمز ہیں جو نشانیاں ہیں. علماء کہتے ہیں اگر دیکھنا ہو کہ کس کا حج قبول ہوا تو وہ یہ دیکھے کہ جب میں حج کر کے لوٹا تو کیا پہلے سے اچھا ہوا کہ نہیں. اگر وہ پہلے سے اچھا ہو گیا ہے, نیک ہو گیا ہے, گناہ چھوڑنے والا ہو گیا ہے, لائف چینج ہو گئی ہے, تو یہ ایک نشانی ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے. اینڈ دیر از نو چینج, ویسی زندگی, وہی لائف, وہی گناہ, وہی بے نمازی, وہی حرام روزی, وہی بری عادتیں, تو خدشہ ہے کہ کہیں اس کا حج قبول نہ ہوا. مجھے اور آپ کو حج مبرور حاصل کرنا, ہم نیت کریں یہاں سے کہ انشاءاللہ پہلے سے اچھے بن کر لوٹیں گے. اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے میٹھے اسلامی بھائی. نمک حلالی کس کو کہتے ہیں, احسان مند کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے احسان فراموش, جو احسان کرنے والے کو بھی بھول جائے. اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا, ایک طرف غور کرے نا, اگر ہم کسی کی ایک بار بات نہ مانیں, ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے ہمیں اچھا نہیں لگتا, دو بار نہ مانے تو ہمیں اور برا لگتا ہے, تین چار بار ہماری بات نہ مانے تو ہم تو اسے منہ نہیں لگاتے, کبھی اپنے گھر نہیں بلائیں کہ یار یہ آدمی ہے میری کل کوئی بات نہیں مانتا. آپ بتاؤ میں نے اور آپ نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی. دیر از نو کاؤنٹ, انکاؤنٹیبل سنز, ہمارے گناہ بے شمار ہیں, خطائیں ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہیں. جو اتنا بڑا خطا کار ہو اس کو کوئی گھر بلاتا ہے؟ اسے کوئی مہمان بناتا ہے؟ یہ فقط میرا قریب مولا ہے. اتنی خطائیں, اتنی بدکاریاں, اتنے برائیاں, پھر بھی اس نے بلایا. ارے کیسے کیسے لوگ آپ کے وطن میں تڑپ رہے, خود یاد کرو, نیک پرہیزگار عبادت گزار آپ کے ہی وطن میں, آپ کے شہر میں تڑپ رہے مکہ مدینہ دیکھنے کو, وہ نہیں آئے اور آپ آ گئے. یہ کرم نہیں, یہ مہربانی نہیں, یہ احسان نہیں. مگر پھر احسان مندی کیا ہے کہ جب کریم نے اتنے گناہوں کے باوجود بلایا ہے, اب اس کریم کو ناراض نہیں کروں گا, اب گناہ نہیں کروں گا, اب نمازیں نہیں چھوڑوں گا, اب احسان مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں, میں برا ہوں اچھا ہو جاؤں. اور انشاءاللہ نیت کرتے ہیں, مکے کی فضاؤں میں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پہلے سے اچھے بن کر لوٹیں گے. ہم گناہوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ نے چاہا نیکیوں بھری زندگی لے کر لوٹیں گے انشاءاللہ. تو یہ اچھی نیتیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. پھر اس سفر میں ایک اور احساس, ایک اور انداز بہت ضروری ہے, اور وہ انشاءاللہ آپ کے ذوق کو اور بڑھائے گا. وہ یہ ہے کہ میں قابل نہ تھا پھر بلایا گیا ہے, نئے سفر کے قابل نہیں. اور امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ذرا غور کریں, ان کا نام ہی زین العابدین, یعنی عابدین کی زینت ہے, اتنے زبردست امام ہیں. مگر جب آپ نے حج کا احرام باندھا, اور احرام باندھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, بالکل متغیر ہو گیا. ابھی آپ نے بھی احرام باندھا ہے, میں نے بھی احرام باندھا. میں آپ کو پہلے سے یہ مائنڈ سیٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ میری اور آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے جب احرام باندھے, جب لبیک پڑھے. آج لبیک ہنستے ہنستے پڑی جا رہی ہے, ارے نہیں, لبیک کی میننگ سمجھو, اس کے معنی ذہن میں لاؤ کہ میری حاضری لگا رہا ہوں. کس کی دربار میں؟ اللہ کے دربار. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا, میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں میرے مولا, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, اے رب کریم ساری تعریفیں, ملک نعمتیں سب تیری ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ مکہ مکرمہ کی بابرکت فضاؤں میں حجاج کرام کے درمیان حج تربیت اجتماع ہو رہا ہے. انہیں کیا باتیں کی جا رہی ہیں, کیا سمجھایا جا رہا ہے, وہ آپ دیکھنا ہے. انشاءاللہ ہم مزید کچھ مدنی پھول ان کے براہ راست سلسلے سے لیں گے. مدینہ کی برکت سے مکہ مکرمہ کی حاضری ہوگی, مکہ کی بھی حاضری ہوگی. مدینہ کے فضائل کیا ہیں جلدی جلدی اب سبحان اللہ. میرے طریقہ امیر اہل سنت نے اس قصے نے تو کتابیں بھری پڑی ہیں. ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جذب القلوب الى دیار المحبوب, اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں انوار البشارہ سید حضرت کی کتاب. تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب سے مدینہ شریف کے کچھ فضائل بیان کرتا ہوں. امیر علیہ سنت عاشقان رسول کی 130 حکایات میں فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما. اب یہ جو جملہ ہے نا, واہ, یہ جملہ انشائیہ کہتے ہیں, یعنی دعائیہ جملہ ہے. یعنی کلام سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے آج مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں. جی زادہ اللہ, اللہ تعالیٰ زیادہ فرمائے اس کے شرف کو, اس کی بزرگی کو اور اس کی عظمت کو. سبحان اللہ. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں تعظیمہ کے علماء کرام نے کم و بیش 100 نام لکھے. سبحان اللہ. اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں, یعنی واقعی دنیا میں کوئی بھی ایسا شہر, ایسا ملک نہیں ہوگا, ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ جس کے 100 سے زیادہ نام ہیں, اور وہ دنیا میں ایک ہی بقائے زمین ہے, وہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. اصول برکت کے لیے یہاں صرف 12 مبارک نام پیش کیے جاتے ہیں. نمبر 1 مدینہ, نمبر 2 مدینہ الرسول, نمبر 3 طیبہ, نمبر 4 دار الابرار. سبحان اللہ. نمبر 5 طابہ, نمبر 6 مبارکہ, نمبر 7 ناجیہ, 8 عاصمہ, 9 شافیہ, 10 حسنہ, 11 جزیرۃ العرب اور 12 سیدۃ البلدان. مدینہ شریف میں جس طرح سانس لینا اور جینا یہ عظمت کا باعث ہے, سعادت کا باعث ہے, اسی طرح مدینہ میں مرنے کی بھی فضیلت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے میں مرے, کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ آپ فرمائیں. ماشاء اللہ. جی جی مدینہ منورہ کی خاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا بیان فرمائی, اور ایک روایت میں جزام سے شفا بیان فرمائی کہ جزام یعنی کوڑ سے بھی اس خاک میں شفا ہے. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا, کسی وجہ سے میرے پیر میں ایک سوجن پیدا ہو گئی, یہاں تک کہ وہ ایسی سوجن تھی کہ ڈاکٹروں نے طبیبوں نے اسے مہلک قرار دیا کہ یہ تو ہلاک کر دینے والی ہے, اور علاج کرنے سے ہاتھ روک لیا. میں نے مدینہ منورہ کے مقام صعیب سے خاک منگوائی اور اس خاک کو اپنے زخم کی, اپنے سوجن کی جگہ پر لگایا. کچھ ہی دنوں میں میرا وہ جو مرض تھا, جو سوجن تھی, وہ ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ وہ مرض دور ہو گیا. تو مدینہ کی خاک میں شفا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے کہیں گئے ہوتے, کہیں سے واپس آ رہے ہوتے, تو سفر کے دوران گھوڑوں پہ سوار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ناک پہ منہ پہ کپڑا ہوتا ہے تاکہ خاک وغیرہ سے تکلیف نہ ہو. لیکن جب مدینہ منورہ قریب آتا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک کپڑے کو ہٹا دیتے, اور صحابہ سے بھی فرماتے کہ اس خاک کو اپنے اندر جانے دو, اس طرح سے کپڑا ہٹوا دیتے اور اس طریقے سے بیان فرماتے کہ گویا اس میں شفا ہے, اس خاک کو بھلے اپنے چہرے پہ لگنے دو, سانس کے ذریعے اندر جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. مدینہ منورہ کی کیا بات ہے, شیر پھر امیر علیہ سنت کا شیر. ہاں نا, اب یہ فضائل مدینہ, ذکر مدینہ, یہ نثر میں بھی چل رہا ہے. ہاں بالکل چلنا چاہیے, نظم میں بھی چل رہا ہے, وہ چلنا چاہیے. بالکل. آپ جتنے اشعار, جتنے قصائد اس شعر شہر مدینہ کے اس میں مدحہ میں بیان کیے گئے, نظم کیے گئے, اتنے اشعار شاید کسی اور شہر کے لیے کسی اور جگہ کے لیے بیان نہیں کیے گئے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں مایوس اے مریضوں تم نہ ہو مایوس نہ ہو مایوس تم نہ ہو مایوس اے مریضوں تم لے لو خاک شفا مدینے کی لے لو خاک شفا مدینے کی خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے خاک آتی تھی تو اس سے بچنے کے لیے وہ کپڑا ڈال دیتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹا دیا کرتے تھے جی یار یہ خاک کوئی عام خاک نہیں ہے یہ میرے مدینے کی خاک ہے. تو یعنی جس خاک کے بارے میں ابھی ہم خاک مدینہ پر اگر اشعار پڑھنے لگے بالکل مولانا حسن رضا خان صاحب نے اعلیٰ حضرت نے دیگر ہمارے بزرگوں نے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل پیدا ہے ہم خاک اڑائیں گے جو یہ خاک نہ پائے وہ خاک نہ پائے آئے ہائے کیا شعر ہے خاک مدینہ ہوتی ہے خاک یہ شعر سنا دے کئی اشعار یہ شعر سنا انہیں سے سنتا ہے شعر پڑھتے رہے تاکہ مدینہ تو ہم نے آپ کو مبلغ کے طور پہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ بیان بھی کیجیے گا. دیکھیں ہر جیسے باپا فرماتے ہیں نا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر سنی نعت خواں ہیں الحمدللہ تو ہر نعت خواں مبلغ بھی ہونا چاہیے ماشاء اللہ یہ بہت پیارے مبلغ ماشاء اللہ امام سارے بیان بھی فرماتے ہیں. فضائل مدینہ پر کچھ مدنی پھول اس وقت میں فضائل مدینہ آج آپ کا موضوع ہے اور مدینہ شریف کے فضائل و برکات کے کیا کہنے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈفرینٹ مثالوں کے ذریعے مختلف اور گراؤنڈ ریئلٹی بھی دیکھی جائے جس طرح حافظ احسان عطاری مدثر علی بیان فرما رہے تھے کہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے کہ جس کے اتنے کثرت سے نام ہیں اور یہ بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ دنیا کا یہ وہ واحد شہر ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ تذکرہ لاکھوں کروڑوں افراد جس شہر میں جانے کے لیے ترس رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں میرے اور آپ کے آقا کا مدینہ شریف ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی ہے جس طرح بھٹی میں لوہے کو ڈالو تو بھٹی اس لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے. فرمایا مدینہ گناہ گاروں کے گناہوں کو صاف کر دے گا یہاں. اور پھر احادیث طیبہ تو یہ بھی بتاتی ہیں مدینہ شریف کی قربتوں کی اس عظمتوں کے فرمایا من زار قبری رجوت لہو شفاعت یہ کما قال علیہ السلام کہ جو میری مزار طیبہ کی زیارت کے لیے آئے مدینہ میں جانے کا مقصد کیا ہے. ابھی سنت نہیں لکھا نا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں, مدینے کی عظمت ہو. پھر آپ یہاں واضح بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عظمتیں ملی مدینہ شریف کو, مدینہ طیبہ ہوا, طابہ ہوا, مبارکہ ہوا, شفا ہوا, کیوں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں سے اسے برکتیں ملی. اور پھر فرمایا کہ اس کی عظمتوں کی کیا کہنے کہ 70,000 ملائک صبح اور 70,000 شام کو حاضری دیتے ہیں اور جو ایک درود شریف پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, درود و سلام پیش کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں, اور جو ایک بار آ جائیں پھر قیامت تک انہیں دوبارہ حاضری کرتے ہیں. کیا ایک الگ پوری نظام ہے, ہر وقت 70,000 فرشتے حاضر بارگاہ ہیں, صبح الگ شام الگ, اور ایک فرشتے کو زندگی میں ایک بار موقع ملتا ہے. اور جب ایک ہی بار جانا ہوگا, مثال کے طور پہ احسان بھائی اگر کسی کو یہاں پر موقع دیا جائے کہ آپ کو 15 دن بعد مدینے جانا ہے, تو اس کی کیا پلاننگز ہوں گی, کیا تیاریاں ہوں گی, اور اسے جب وہ جا رہا ہوگا تو اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ پھر بھی دوبارہ بھی جا سکتا ہے, دوبارہ بھی اسے موقع مل سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود کیا کیا سوچے ہوں گی, اس کی تیاریاں ہوں گی. تو وہ فرشتہ جو سرکار علیہ السلام کی عظمت ہم سے زیادہ جانتا ہے, بے شک وہ ان کے انہیں زیادہ معلومات ہوا کرتی ہے. 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے جاری رہے گا. پھر ایک ہی بار جائیں گے جب, ایک ہی بار کس طریقے سے جاتا ہوگا سرکار کے دربار پہ, اسے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی بڑی, اللہ تعالیٰ کی تعداد اللہ ہی جانے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم جب چاہے ہم پر کرم ہو جاتا ہے ویزا لگا کے اور جو دنیاوی پروسیجرز ہیں انہیں پورا کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہ فرشتے ایک ہی بار جاتے ہیں, اور اگر انہیں موقع ایک سے زائد دیا جائے تو پھر دوسروں کی ترکیب کیسے بنے گی, کس نے کروڑوں کی آس رہ جائے گی. ظاہری لاجک بھی بتا رہے ہیں, ظاہری اسباب مدینہ شریف جانے کے لیے نہ ہی ضروری ہیں نہ ہی کافی ہیں. تو مدینہ شریف تو یعنی جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے اور وہ بھی بعض اوقات نہیں مدینہ جا پاتا, اور ایک مفلس و نادار کے جس کا اپنا گزارا مشکل ہوتا ہے, سرکار کرم فرما ہے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. تو ایسا مدنی چینل کے ناظرین نے بارہا یہ مناظر تو دیکھے ہیں کہ یہاں پر جو روتا ہے اس کا کام بھی ہو جاتا ہے, اس کا نام بھی نکل آتا ہے, مدینے پہنچ بھی جاتا ہے. مدینہ چینل کے ذریعے کئیوں کو مدینے بھیجا گیا ہے الحمدللہ. مدینے کی کیا بات ہے, مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر. آپ مدینے میں ایک نماز پڑھ لیں وہ 50,000 کے برابر ہے. مدینہ منورہ کے حوالے سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جو بقیہ پاک ہے جو مدینے کا قبرستان ہے بابرکت قبرستان، سب سے پہلے یہاں کے قبرستان سے لوگ اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ان کا حشر ہوگا اور قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی شفاعت ہوگی. بقی کی کیا بات ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں آرام فرمانے والوں کو جو جگہ ملی ہے اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ نا ان کے پیچھے پیچھے صاحب جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے گویا کہ یہ جنت میں جانے والوں میں سب سے آگے یہی ہوں گے. اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں پیغام مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ مدینے میں مر جاؤ. اللہ اللہ آقا کا فرمان سنا نا ابھی، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے. کاش کیوں کیوں پیغام مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، کیونکہ سیدھی سڑکی شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے. ہم اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی مدنی چینل پر آئیں اور ہمارے جانور کو بھی ہم ساتھ میں دکھائیں تو چلے ہم اس خواہش کو بھی پورا کرتے ہیں. عید قربا کا موقع ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کے لیے بھی یہ ہم موقع فراہم کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا جانور مدنی چینل پر دکھایا جائے، اچھی نیت کیجئے کہ میں نیکی کی دعوت بھی اس میں دے رہا ہوں، تو بھائی میں بھی کوشش کر رہا ہوں قربانی کی، آپ بھی قربانی کی ترکیب بنائیں. جی مدینے کا جانور دیکھنے کو مل جائے، مدینہ ہی دیکھنے کو مل جائے کی کوئی بھیج دے تو ہم دکھا دیں. مدینے کے جانور کی بات تو فضائل مدینہ میں یہ بھی تو ہے نا کہ کسی شہر کے سگ، یعنی کسی شہر کا سگ کتا، اسے لوگ پتھر مارے اور مدینے کے سگ کے بارے میں لوگ اشعار لکھے. سبحان اللہ کیا بات ہے. وہ سگانے کو سے اتنی جان پیاری، ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار، خدا سگانے ندی سے یہ مجھ کو فرما. خدا سگا نبی میں تو چھوٹے شمار کرتے ہیں، چونکہ نسبت مدینے سے ہے نا، جب نسبت مدینے سے ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو وہ خاک ہی کیوں نہ ہو، وہ کتے کیوں نہ ہو، وہ بلی ہو، مدینے کی ہے تو اس کی لوگ تعظیم کرتے ہیں. کئی زائرین مدینہ دیکھتے ہیں مدینہ منورہ کے باہری جو مقامات ہیں مسجد نبوی شریف کے، وہاں بلی کی ایسے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مدینے کی بلی ہے. تو مدینے کے جانوروں کی بھی عزت کرنی چاہیے کیونکہ وہ مدینے کے ہیں. مدینے کا جو کچھ بھی ہے وہ مدینے کا ہونے کی وجہ سے اس کی عزت اور عظمت اس کی بڑھ جاتی ہے. ہم اپنے ناظرین کی دلجوئی کے لیے کچھ تصاویر ان کی دکھاتے ہیں. ہر تصویر دکھانے کے لائق نہیں ہوتی، تو ہمیں بہت سارے پکچرز امیجز مل رہی ہیں لیکن ہم سب نہیں دکھا سکتے، چند امیجز جو ہیں وہ ہم دکھائیں گے. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور اور آپ بھی مدنی چینل پر دکھائے جائیں اچھی نیتوں کے ساتھ، تو اس نمبر پر اپنی پکچر سینڈ کر دیجیے 03161250017. کچھ مناظر ہمارے ویورز کے دکھائیں. فیضان سیلفی، ہاں یہ سیلفی ہے، بعضوں نے سیلفی نہیں دے قربان، سیلفی نہیں بھی ہے، بعضوں نے پکچر بھی کھینچوائی نہیں دے قربان. سیلفی ہے سچ تو اس کی بڑی برائیاں ہیں، لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ اچھا مدینہ میں بھی تو سیلفی بناتے ہیں، ذکر مدینہ ہے نا. ہاں مدینہ منورہ میں جائیں کتنی سیلفی لینی چاہیے، سیلفی اور وہ مدینے کی ہو، پھر کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر معاذ اللہ روضہ مبارکہ پہ کھڑے ہو کے پیٹ کر کے جو لے رہے ہوتے ہیں جی. یعنی کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں تو یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ باادب ہوتا ہے اسے اتنا زیادہ فیض ملتا ہے. تو یعنی اپنی سیلفی کے لیے کہ جس تصویر میں بھی ہوں اور گنبد وغیرہ, میں نے خود کئیوں کو دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی جی, کہ وہ معذر اس کے لیے پیٹ کر ڈالتے ہیں یعنی سبز گنبد کو, روزہ اطہر کو. اچھا یہاں ایک ذوق بھری عشق بھری بات بتاؤں میں آپ کو, کہ وہ امیر علیہ سنت ہمیں ذہن دیتے ہیں نا کہ ہم قبلہ رخ بیٹھیں, تو قبلہ رخ بیٹھنا سنت بھی ہے, اور یہ ایسی پیاری اور آسان سنت ہے کہ اس میں الحمدللہ عزوجل کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا اور کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی, محنت بھی نہیں ہوتی. اور جن کا ذہن ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں, وہ جستجو میں ہوتے ہیں کہ وہ قبلے کی سمت کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اچھا امیر علیہ سنت دیکھا ہے آپ ماشاءاللہ, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور قبلہ رو بیٹھتے ہیں اکثر. بلکہ ہماری سلسلے کے لیے بات ہو رہی تھی تو بھی آپ نے کہا تھا کہ اشفاق بھائی اگر مدینے کی طرف رک کر کے بٹھائے مجھے, تو میں نے کوشش کی لیکن وہ سلسلہ ہمارا بن نہیں پایا. ویسے سے امیر علیہ سنت کو اگر کس طرف جیسے بٹھایا جائے, اور امیر علیہ سنت کو اس طرف بیٹھنا ہو جس طرف قبلہ ہے, تو ایسے موقع پر باپا پتا کیا فرماتے ہیں, رخ ادھر ہو جدھر مدینہ ہے, یعنی ایسی جگہ بٹھائیں کہ جہاں مدینہ ہو. کیوں؟ کہ پاکو ہند والوں کے لیے ایک ذوق افزا بات یہ ہے کہ جس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا رخ مدینے کی طرف بھی ہو ہی جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اس میں یاد مدینہ بھی ہے, یاد کعبہ بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, سیلفی کی بات چلی تھی کہ اب آپ مدینہ شریف میں ہیں, اب کس طرف رخ کر کے بیٹھیں گے؟ کیا خیال ہے محمود بھائی؟ جب مدینہ شریف مدینہ کی طرف کرتے تھے, دور سے رخ کعبے کی طرف ہے, مکہ شریف کی طرف ہے, مدینہ شریف کی طرف بھی ہے تبان, تو مدینہ شریف میں کس طرف رخ کریں گے؟ تو ایک عاشق کے دل سے صدا آئی, تو انہوں نے رہنمائی کی کہ یار مدینہ میں رخ ادھر ہونا چاہیے جدھر آقا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے ان کو دیکھا کہ جب جب وہ مسجد النبوی شریف میں وہ بیٹھتے تھے تو وہ گنبد خضرہ کی طرف یعنی روضہ اقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, بلکہ کعبے کی طرف ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ کعبے کی طرف بھی رکتا اور کعبے کی طرف, دونوں کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. تو یعنی عشق والوں کے تو انداز نرالے ہوتے. کیا بات ہے, اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, یہ ساری عزت عظمت لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے سرکار, نہ ہوتے تو کعبہ مشرفہ کی عظمتیں یہ باہر ہیں. وہ امیر امیر علیہ سنت نے اپنا اپنے رسالے جنات کا بادشاہ, اس میں میں مدنی چینل کے ناظرین کو نیکی کی دعوت پیش کروں گا کہ اس میں آخر میں قبلہ رخ بیٹھنے سے متعلق مدنی پھول عطا فرمائے, وہ ضرور پڑھیے اور اس کے مطابق عادت بنائے. امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ جب کھڑے بھی ہوتے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جب دسترخوان بچھاتے ہیں, جب تحریری کام کرتے ہیں تو قبلے کی طرف رک کر کے, بلکہ وہ گھر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو صوفہ ہے آپ کی ٹیبل تحریری کام کی جو تقریباً سی وہ صوفہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, مدینے کی طرف تبان مدینے کی طرف. سبحان اللہ, یہ سنت بھی ہے قبلہ رخ بیٹھنا بھی تیز ہوتی ہے آنکھوں کی. اچھا سبحان اللہ, اور عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے ماشاء اللہ. اسی ضمن میں امیر علیہ سنت نے ایک واقعہ بھی اسے شروع میں لکھا ہے امام زرنو جی کے متعلق, تو امیر علیہ سنت نے یہاں دو شعر بھی نقل فرمائے. بیٹھنے کا حسین کرینہ ہے, کرینہ یعنی طریقہ سلیقہ, بیٹھنے کا حسین کرینہ ہے, رخ ادھر ہے جدھر مدینہ, روبرو میرے خانہ کا پینا جی سلسلوں کا سلسلہ جاری ہے جی. یہ جو سوچ ہے امیر علیہ سنت کی, میں غور کر رہا تھا کہ یہ جو اشعار ہیں جی, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم, جہاں دیکھوں جب دیکھوں بس مجھے مدینہ مدینہ نظر ہے. وہ جو امیر علیہ سنت کا شعر ہے, کروں دم بدن میں ثنا مدینہ اور ذکر مدینہ ہر گھڑی لپر رہے, اس طرح کے اشعار ہیں. تو یہ کیا ہے, کہا جاتا ہے من احب شیئن اکثر ذکرہ ہو, سبحان اللہ, جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے. کیا بات, اور مدینے سے محبت یہ سرکار سے ہی محبت کی علامت ہے. ہر وقت ایکاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, تو یہ اشعار, یہ سوچ, یہ کیا پیغام دے رہی ہے. اور اس کے لیے پھر ہمیں ایسے عاشق اے مدینہ, ایک ایسے عاشق مدینہ کی سوچ کو اپنانے کی بھی پھر ضرورت ہے. بالکل. اب دیکھیں, اگر مدینے سے محبت سیکھنی ہے نا, مدینے کی محبت, تو یہ آپ امیر علیہ سنت کا دامن تھام لیجئے, دعوت اسلامی کو اپنا لیجئے. سبحان, کیونکہ جتنا ذکر مدینہ, جتنا تذکرہ مدینہ پریکٹیکلی, جی جی, پریکٹیکلی میں یوں کہوں گا کہ ایک تو اشعار کی صورت میں یا فضائل مدینہ بیان ہو رہے ہیں. اب ہمارے ہاں تو لفظ مدینہ کا یا مدنی کا استعمال کتنا ہے, اس پر بھی غور کریں, چونکہ ذکر مدینہ ہے. تو اب ہمارا اگر مشورہ بھی ہوتا ہے نا, تو اس کو ہم مدنی مشورہ کہتے ہیں. اب مذاکرہ ہوتا ہے جس میں سوالہ جواب ہوتا ہے, اس کو بھی ہم مدنی مذاکرہ کہتے ہیں. ہمارا چینل ہے, ہاں, جس کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین فضائل مدینہ دیکھ سن رہے ہیں, وہ چینل مدنی چینل, وہ بھی مدنی چینل ہے. اس میں بھی یاد مدینہ ہے. ہمارا مدرسہ بنا تو مدرسۃ المدینہ, مدرسۃ جامعہ بنا تو جامعۃ المدینہ, سے فارغ ہو جانے والے, فارغ التحصیل ہونے والے, وہ مدنی کہلائیں. کیا بات. تو یعنی لفظ مدینہ کو کتنا پروموٹ کیا دعوت اسلامی نے, امیر اہل سنت نے, یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسی بھی مدینے سے محبت کے علاوہ, مدینے سے محبت, اور در حقیقت مدینے سے محبت پیارے آقا سے محبت ہے, اور پیارے آقا سے محبت رب تعالیٰ سے محبت ہے. سبحان اللہ. تو اصل بندے کی بنیادی جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے. اللہ تعالیٰ کو راضی اسی وقت کرے گا جب اس سے محبت کرے گا, اور اس سے محبت کے لیے زینہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. آپ کی محبت مدینے کی محبت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء, جیسے اب جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے منہ مبارک تشریف فرمائے, جی, ان کی زیارت کے لیے عاشقان رسول پہنچتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء کے ساتھ ساتھ ان کی احادیث طیبہ, ان کی سنتیں, جی, ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. یعنی ان کی نعتیں, ان کے شہر مدینہ کی باتیں, یا ان کے اشعار پڑھ کر جھوم رہے ہیں, اور پھر عاشق مدینہ ہو, عاشق رسول ہو, تو پھر اس کے وضاحت سے بھی پتہ چلے کہ یہ واقعی عاشق رسول, سنتوں پہ عمل بھی ہو کہ یہ بھی محبت کی ایک نشانی. اس کو بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے, الحمدللہ, امیر علیہ سنت نے کتنا الحمدللہ اس کو نافذ العمل کیا. بالکل, اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں, دنیا بھر میں دعوت اسلامی والے دیکھے جاتے ہیں, اور دعوت اسلامی والوں کو کبھی کو بلاتا بھی ہے تو دیکھا ہے کہ یوں بلاتا ہے, او مدینہ بھائی, مدینہ بھائی ادھر آنا. آپ نے دیکھا کسی کو, یہ کیوں ہے, اے ادھر بھائی, جس کا نام نہیں معلوم, اگر اس کو مدینہ کہہ دیں, مدینہ کہہ کے اس کو لفظ, اس کو مدینہ اس کے لیے نہیں کہہ رہے, وہ بلانے کے لیے, مخاطب کرنے کے. لیکن عوام الناس بھی ماشاءاللہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے, بھائی مدینہ بھائی آئے, مدینہ بھائی ادھر آنا ذرا. الحمدللہ, کچھ فضائل مدینہ عدنان بھائی. فضائل مدینہ میں آیات طیبات بھی, کیونکہ مدینہ شریف کو جس طرح ہم سن رہے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عظمتیں ملی ہیں, تو آیات بینات بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہیں. ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. سبحان اللہ. ترجمہ کنزل ایمان کے, اگر یہ اپنی جانوں پر محبوب ظلم کر لیں اور پھر آپ کے دربار عالی میں حاضر ہو جائیں, جاؤوک آپ کے پاس حاضر ہو جائیں, فاستغفر اللہ, پھر اللہ رب الجلال سے استغفار کریں, توبہ کریں, مغفرت چاہیں, واستغفر لهم الرسول, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رب کے حضور ان کی شفاعت کریں, لوجد اللہ تواب رحیمہ, تو اللہ رب الجلال کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے. اور آگے 26 کے بارے میں سورہ شعراء, بلکہ سورہ فتح شریف میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی ہم دیکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کے آداب بیان کیے گئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دیگر بادشاہوں کے اور افسران کے جو آداب ہیں وہ ان کے ماتحت اور محکوم افراد بیان کیا کرتے ہیں, ان کے وزراء اور گویا کے مخلوق ہی بیان کرتی ہے, لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہونے کے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ ان کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ ان کے دربار میں اگر حاضر ہو تو یہ عام دربار نہیں ہے. اس میں عام جیسے تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, یعنی کا پتہ بھی نہ چلے. یعنی اس پہ غور کرنے والی ایک بات یہ ہے کہ جن کے دربار عالی کے آداب خالق عز و جل بیان کر رہا ہو اس دربار کی عظمتوں کے کیا کہنے. مدینہ وہ ہے اونچی شان مدینے والے کی, سب سے اونچی شان مدینے والے کی, اور سب سے بڑا دربار مدینے والے کا, سب سے بڑا دربار مدینے والے کا, نورانی دربار مدینے والے کا, اشعار میں بہت مضبوط ہیں. بات بات پہ اشعار آپ یہ صحبت مرشد کا نتیجہ ہے الحمدللہ تعالی. بعض اشعار تو یاد آتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے. ہم اپنے ناظرین کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو کہ ایک ایسے بڑے جانور پر مشتمل ہے, اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ قدرتی طور پر چھ ہیں, اس کے جسم میں چھ ٹانگیں ہیں, دو زبانیں ہیں, وہ کس طرح ہے وہ آپ دیکھیں اور اللہ کی قدرت کی شان دیکھیں بھائی. اشفاق بھائی ہم یہ جب دکھا رہے تھے جی جی تو اب یہی میں سوچ رہا تھا کہ ان کو اس کو دیکھ کر یہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے, اب عیب ہے کہ عیب ہے یا یہ خوبی ہے, جو بھی دیکھ رہا ہے نا ویسے ہے ویسے عجیب و غریب, وہ خوشی سے ہی دیکھ رہا ہے اور جانور ویسے ماشاء اللہ اچھا. یہ سوال کیا ویڈیو میں نے خود بنائی تھی اپنے ہاتھ سے. اچھا یہ کسی نے بھیجی نہیں ہے, یعنی باب المدینہ. ہاں باب المدینہ کی ہے اور ہم جانور لینے گئے تھے تو ایسا نظر آیا تھا. ان شاء اللہ مدنی مذاکرے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے. تو کہا جاتا ہے ایسے موقع پہ اللہ کی شان اللہ کی قدرت نظر تو آ رہا ہے. اچھا آپ یہ جانور اتنا بڑا نہیں ہے جتنے کا بکا ہے. اچھا یعنی یہ ہے ہزاروں کا زیادہ رحیم و شہین نہیں, مگر یہ جو ہے نا یہ لاکھوں میں بکا ہے کیونکہ اس میں یہ چونکہ یہ انوکھی بات ہے تو یہ خریدا گیا تھا. لیکن ہم نے تو نہیں کہ جو قربانی کے لیے مانے, پھر بھی امیر السنت کے بارگاہ سوال ہونا چاہیے یہ مدنی مذاکرے میں بہت دلچسپ. کچھ کالز دے دیجیے ہمارے ناظرین کی, اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, کچھ ناظرین کی کالز لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مشتاق رضا عطاری ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. اشفاق انگا مجھے یہ نعت سنا دے. تاجدار حرم او آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے. اگلی کال. میں سید وسیم عباس سیالکوٹ سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. ناتھا حضرات سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سرکار دیں. سرکار توجہ فرمائے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. اگلی کال. مہین کے شہر تاجپور سے محمد شاکب اختاری کر رہا ہوں. مجھے کلام سننی ہے ماں کے اوپر. موت کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون پاتی ہے. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار توجہ فرمائے. حاضر حاضر ہے درے دولت پہ گدا کے حوالے سے کچھ پیاری سی باتیں, کچھ اجمالی باتیں خلاصے کے طور پر آئیے اختتام پہ سنتے ہیں. مدینہ منورہ میں ہر روز 70,000 فرشتے صبح و شام نازل ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں. مدینہ میں ایک نماز 1,000 رکعت اور ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ثواب رکھتی ہے. مدینہ کی مٹی میں شفا ہے. مدینہ میں 100 میں سے 90 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور باقی 10 ساری دنیا پر نازل ہوتی ہیں. مدینے کے باشندے روز محشر سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے, سب سے پہلے انہی کی شفاعت ہوگی. مدینے میں حاضر ہونے سے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ سے دگنی برکت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی. مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ہے. آئمہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کے مکانات اور مزارات ہیں. مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک اور منبر مبارک کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جسے روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے. مدینہ میں حاضر ہونے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مدینہ میں حاضر ہونے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. مدینہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جواب دیتے ہیں. مدینہ منورہ میں حاضر ہونے سے تمام غم دور ہو کر دل کو تسکین و اطمینان حاصل ہوتا ہے. مدینہ میں وہ ستون ہنانہ موجود ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں چیخے مار کر رویا تھا. مدینہ میں حضور کا منبر و محراب اور حضور کی مسجد موجود ہے. مدینہ منورہ میں وہ برکت ہے جو روئے زمین میں کہیں اور نہیں. مدینہ کے باشندے ساری دنیا سے اچھے اخلاق والے ہیں. مدینہ میں تقریباً کل روئے زمین کے مسلمان موجود ہیں. مدینہ میں حاضر ہونے سے اسلامی شان و شوکت معلوم ہوتی ہے. مدینہ میں بادشاہ و مساکین سب دربار نبی میں برابر کھڑے ہوتے ہیں. مدینہ میں جنتی پہاڑ احد موجود ہے. مدینہ میں ہر قسم کی ترکاریاں ہیں. مدینہ میں ایک جگہ ہے جو بیت اللہ شریف بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, وہ روضہ مبارکہ کی جگہ ہے. مدینہ میں قطع نظر اور خوبیوں کی ایک ایسا متبرک مکان ہے جو دنیا بھر میں اپنی نظیر اور مثال نہیں رکھتا. مدینہ منورہ میں سنگ دل سے سنگ دل مسلمان بھی چلا جائے تو اس کا دل بھی واپس آنے کو نہیں کرتا. مدینہ میں سوائے مسلمانوں کے اور کسی قوم کا گزر نہیں. مدینہ منورہ میں ہزارہ عاشقان رسول دنیاوی تعلقات چھوڑ کر اس در کے ہو جاتے ہیں. مدینے میں رہنا تمام دنیا میں رہنے سے بہتر ہے. مدینے سے اسلام نکلا اور تمام دنیا سے پھر پھر کر اسی جگہ آئے گا. مدینے میں قیامت تک علماء موجود رہیں گے. مدینے میں دجال طاعون اور دابت الارض قیامت تک داخل نہ ہو پائیں گے کیونکہ وہاں دروازوں پر فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. مدینے میں ایک قبرستان ہے جہاں کے مدفونین کے واسطے جنت کی بشارت آ چکی ہے. مدینے میں مسجد نبوی کے اندر ایک چھوٹا سا کنواں ہے جو کوثر کے نام سے موسوم ہے جہاں کا پانی پینے سے ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا ہو جاتی ہے. مدینے میں حاضر ہو کر انسان قسم کھا لے کہ میں بہشتی ہوں تو وہ اپنی قسم میں سچا ہوگا. مدینے میں ایک ایسا نورانی گنبد ہے جس کی زیارت کرنے کے وقت عاشقان رسول کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں. اور اس طرح مدینہ منورہ کی اور بھی بڑی بڑی فضیلتیں, بڑے بڑے کمالات اور بڑے بڑے فضائل اس کی شان و عظمت میں کہے جا سکتے ہیں. کیا کہیں, یہ تو چند الفاظ تھے جو کسی عاشق نے لکھے تھے. بڑا پیارا یعنی اجمالی بیان آپ نے بیان کیا. یہاں ایک شعر تو بالکل بالکل بنتا ہے, بلکہ کئی بنتے ہیں, سب کے پاس ہے, سب کے پاس ایک بنتا ہوگا لیکن آپ کا ہونا چاہیے. یہ اس کا ایک مصرع ہی ذہن میں آ رہا ہے. جی جی سنا. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا, مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. یہ مصرع ہے, شعر یہ آ رہا ہے, شعر تو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, کیونکہ ساری مرضی مدینے کی گلیوں ہے, وہ سارا دوسرا جو شعر پڑھا اس میں دعوت غور ہے کہ فرش بری پر فرش زمین پر عرش بری ہے, ٹھیک ہے, عرش بری ہو شعر میں ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے, اس بات میں تشکیق پائی جا رہی ہے لیکن یہاں تو ہے یقیناً ہے. بعض اوقات اس طرح کے جو بیان ہوتے ہیں وہ استعارے کے طور پہ ہوتے ہیں, مراد وہی ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب یوں لگ رہا ہے جیسے آج تو چاند اتر آیا ہے, اور چاند بھی چاند اترتا نہیں آنا, ٹھیک ہے, یہ بات تو صحیح ہے لیکن کہ مراد بعض اوقات یہی ہوتی ہے کہ لیکن ہم کو یہ بیان عید میں اشعار ہم نے پڑھے, ہم نے بیان کیا. بعض اوقات مراد ہی وہ ہے کہ عرش سے افضلیت, بعض اوقات اس کے عروج اور عظمت کو بیان کرنا مراد ہے نا, جی, ورنہ تو عرش سے بھی افضل ہے. بہرحال ایک ایک شعر سب سے ہو رہا ہے تو مدنی بھائی بھی سنائیں گے ایک شعر آپ کی طرف. صدیق اسماعیل صاحب کی کال آئی ہوئی ہے, ہمارے بہت ہی پیارے نعتخواں اور دنیا بھر کے مشہور و معروف نعتخواں ہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم سنیں گے. کال تیار ہے تو وہ سنا دیں, ورنہ ہم اپنے نعتخوانوں سے ایک ایک شعر مدینے کی شان میں لے رہے ہیں. کال سنا دیں. مدینے کا سفر ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مدنی, مدنی چینل پر ماشاءاللہ مدینے کا تذکرہ, مدینے کی باتیں دیکھ کر طبیعت باہر میں آ گئی, ماشاءاللہ یادیں تازہ ہو گئی ہیں, اچھی اچھی نعتیں سننے کو مل رہی ہیں, مدینے پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے, خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا جو پڑا ہوا کلام ہے نا, سفر مدینہ ہو, ذکر مدینہ ہو, تو وہ ضرور ہونا چاہیے. مدینے کی طرف سے میں پڑھ لیتا ہوں. چلو, مدینے کا سفر کے لیے آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. مدنی چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, دیکھتے ہیں ہمارے, ہمیں حوصلہ افزائی اکثر کرتے رہتے ہیں. مدینے کی جب بات ہوئی تو آپ کے ذہن میں کون سا شعر آیا؟ ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسرت, ان کے در پر نعتخواں بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں, شعر بھی سنا دیں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, برش جب بات ہو رہی تھی بہت سارے فضائل مدینہ, تو حسان بھائی نے کہا میرے ذہن میں ایک شعر آئے, پھر ہم دوسرے نعتخواں کیوں رہ جائیں, سب نے ایک ایک شعر پڑھا. محمود بھائی کا شعر رہ گیا, آپ کون سا سنائیں گے؟ یہاں رہ کے جینا رات ہے، چار ذی الحجۃ الحرام کی رات ہے، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد حضرت قطب عالم قطب مدینہ شیخ العالم شیخ العرب والعجم حضرت پیر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہے آج، بڑی زبردست رات ہے، بہت بڑی ہستی ہیں قطب مدینہ، قطب مدینہ آپ مدینہ شریف میں بھی اتنے بڑے درجہ ولایت سے فائز تھے کہ آپ کو مدینہ شریف کا قطب کہا جاتا تھا، اور آپ مدینہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے مدینہ میں ہی اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے، یہاں تک کہ 77 برس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینہ شریف میں گزارے، اور 107 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں آج ہی کی جو رات ہے 4 ذوالحجہ آپ نے وصال فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی کوئی شعر ہو جائے؟ جی، میں یہ توجہ گئی ابھی کہ سیدی قطب مدینہ کے عرس کی رات ہے، اور آج مدنی مذاکرے میں بھی آپ کا تذکرہ ہوا، اور امیر علیہ سنت نے ان کے بارے میں بتائیں، ان کے ارشادات بتائیں، تو شعر ہے امیر علیہ سنت کا ہی، اور امیر اہل سنت کے لیے، چونکہ ہم ان کے فیض سے ہی ان کی برکتوں سے یہاں بیٹھے ہیں اور یاد مدینہ منا رہے ہیں، تو امیر علیہ سنت کے لیے مدینہ شریف کی دعا ہم مانگتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے۔ ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یا سار آئے دوبارہ حاصل ہوئی، ایک تو مدینہ منورہ کا جنت البقیع، اس کی اپنی عظمت اور شان ہے، پھر جنت البقیع میں بھی وہ ٹکڑا جہاں پر اہل بیت اطہار علیہم رضوان آرام فرمائے، وہاں پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں آپ کو جگہ ملی، بڑی شان ہے آپ کی۔ امیر علیہ سنت اپنے پیر و مرشد کی شان میں منقبت کے طور پر لکھتے ہیں نا، عاشق مصطفیٰ Oh, ایک نعت بہت سنا کرتے تھے, پڑھتے بھی تھے, اس کا ایک شعر, لیکن وہ مدینہ شریف. بالکل. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ایک دینے والا ہے, ایک دینے والا ہے, تو ایک دینے والا ہے, ایک دینے والا ہے, جہاں سوالی ہے, ایک دینے والا ہے, سوالی ختم ہی نہیں ہو سکتا, ختم ہو ہی نہیں, جسے اللہ بڑھائے اسے کون ختم کر سکتا, تیرے در کی. دیکھیں شعر بھی شعر ہے, یہاں یہ شعر بنتا ہے, تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے, تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے, تعریف کرے کوئی کس طرح جہاں ہم ہیں وہاں راتیں مدینے کی نہیں ہیں نا, یعنی ہم مدینے کی راتیں تو اس وقت نہیں پا رہے ہیں, تو کاش ایسا ہو جائے کہ ہم مدینے کی باتیں بھی کریں اور مدینے کی راتیں بھی پائیں اور پھر یہ شعر پڑھیں. باتیں تو بہت ہیں یقیناً, ذکر مدینہ ہمارے سلسلے کا وقت بہت زیادہ ہم نے اوپر لے لیا ہے, ذکر مدینہ ایسا موضوع ہے فضائل مدینہ کے, اس پر کیا بولے, پھر بھی موضوع پورا نہیں ہوتا ہے. یقیناً مدنی چینل ہے ہی مدینہ کا ذکر کرنے کے لیے, ذکر مدینہ, فضائل مدینہ, سنت صاحب مدینہ کو پھیلانے کے لیے مدنی چینل اپنا کام کر رہا ہے. آپ بھی اس مدنی کام میں اپنا حصہ ملائیں, دعوت اسلامی کو اپنے جانور کی قربانی کی کھال دیں, اور اگر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اپنے ملک یا اپنے شہر کے مدنی مرکز یا اپنے ذمہ دار سے رابطہ فرمائیں, یا عالمی مدنی مرکز سے رابطہ فرما لیجئے. اگر آپ حج پر ہیں, آج کا جو موضوع ہم نے چنا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, چونکہ حج کے ایام ہیں تو مدینے کا سفر بھی ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے, ہونا چاہیے, بغیر سفر مدینہ کے سفر حج کیسا, بلکہ بندہ جاتا ہے تو یوں جاتا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوحزت کدھر کی ہے, جس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو کہا مدینے جا رہا ہوں, مدینے والے کے صدقے میں حج بھی کر لوں گا. تو مدینے کا سفر ضرور کرنا ہے, ہر حاجی نے کرنا ہے, اور جب مدینے جائیں تو ہمارے لیے بھی دعا کرنے والے. اسے سفر حج بھی کہتے ہیں, لیکن عاشق مدینہ اس کو سفر مدینہ, سفر مدینہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امام اہل سنت امام عشق و محبت اعلی حضرت کا وہ فرمان, وہ عقیدہ اور وہ نظریہ ہے جو دنیا بھر کے عاشقان رسول اسے مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں. اللہ یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ذکر مدینہ کو قبول بھی فرمائے, ذکر مدینہ کے صدقے میں ہمیں حاضری مدینہ سے بھی مشرف ہے. آج مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف ہے. ہمارے سب ناظرین سے گزارش ہے اپنے گھر میں ان کے لیے فاتحہ کیجئے, اپنی نیکیاں ایصال ثواب کیجئے, نظر پیش کیجئے, اور ایک بار ہو سکے تو محبت سے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کی آپ نیت کیجئے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ثواب آپ میری ملک کر دیجئے, اور جو جن جس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب اور اپنی نیکیوں کو مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کے سارے ثواب کے لیے پیش کیا, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے سلسلے کو بھی مقبول فرمائے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی مدنی مذاکرے کے بعد. کل ہمارا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع. جب یہ خطبہ ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سے زرنی فرامین عطا فرمائے کہ جن کی بنیاد پر اسلام کی بنیادیں اور مضبوط ہوئیں. انشاءاللہ کل ہم سنیں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.